Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 10 miliardów złotych na wzmocnienie ochrony granicy, zapowiedział w Krakowie premier. W całym kraju w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Himalaista Piotr Śliwiński zdobył najwyższy szczyt Spitsbergenu na Morzu Arktycznym. Realizację Narodowego Planu Tarcza Wschód ogłosił w Krakowie premier Donald Tusk. Na wzmocnienie ochrony granicy rząd przeznaczy 10 miliardów złotych. Polska otrzyma też kredyt w wysokości 0,5 miliarda złotych na komponent satelitarny tarczy przeciwlotniczej. W poniedziałek będę rozmawiał o finalizowaniu procesu finansowania tego komponentu satelitarnego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. I otrzymamy ten kredyt, który zwiększy nasze bezpieczeństwo 0,5 miliarda złotych. Mam nadzieję, że w poniedziałek ten meldunek Państwu będę mógł złożyć. Donald Tusk poinformował też, że w przyszłym tygodniu przedstawi informacje o działaniach państwa wymierzonych w autorów dywersji i sabotażu. Szef rządu uczestniczył w Krakowie w uroczystościach związanych z 80. rocznicą bitwy o Monte Cassino. Utworzenie w Polsce nowej bazy amerykańskich wojsk specjalnych jest gwarancją bezpieczeństwa, powiedział z kolei na uroczystościach rocznicowych we Włoszech prezydent Andrzej Duda. Obecność wojsk amerykańskich umacnia dzisiaj bardzo silnie nasze bezpieczeństwo, stanowi gwarancję, co wielokrotnie podkreślał też pan prezydent Joe Biden. Artykuł 5 obowiązuje i amerykańska obecność jest fizycznym dowodem tego, że strona amerykańska poważnie traktuje swoje zobowiązania i że w razie czego możemy być pewni, że każda pięć polskiej ziemi, jako także ziemi będącej częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, będzie broniona. Nowa baza amerykańskich wojsk specjalnych ulokowana na krakowskich Balicach otrzymała nazwę Camp Miron na cześć polskiego żołnierza Mirosława Mirona Łuckiego, który zginął w Afganistanie. Ponad 30 zastępów strażackich gasiło pożar lasu niedaleko Hajnówki na Podlasiu. Akcję zakończono w nocy, mówi Justyna Kłusewicz ze Straży Pożarnej. W działania byli zaangażowani strażacy z trzech powiatów: Hajnowskiego, Białostockiego i Bielskiego, w sile około 120 strażaków. Akcji gaśniczą z powietrza wspomagały dwa samoloty gaśnicze Dromader z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także śmigłowiec Black Hawk wyposażony w zbiornik do pojemności 3000 litrów. Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia, ale strażacy zwracają uwagę na suszę w lasach i apelują o ostrożność. W całym kraju w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Konieczność złagodzenia sporu politycznego w Polsce była jednym z tematów śniadania w Trójce. Język w polityce w ostatnich latach wyjątkowo mocno się zaostrzył, mówiła w programie trzecim Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi. Te emocje występują nie tylko wśród polityków, którzy na co dzień spierają się i używając czasem ostrego języka dyskutują na różne tematy, ale te emocje zaczynają się przenosić na obywateli, na społeczeństwo. Atak na Pawła Adamowicza, który zakończył się jego śmiercią, był nie tylko dla gdańszczan, ale dla całej Polski ogromnym wydarzeniem. Wnioski nie zostały wyciągnięte. O tym, że zaostrzanie języka debaty publicznej przynosi złe skutki, mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Tego typu działania nie rozwiązują sporów, tylko je zaogniają, powodują, że nie potrafimy się porozumieć, nie potrafimy znaleźć dobrych rozwiązań. Więc powinniśmy się starać znaleźć to, co nas łączy, do tego, aby wspólnie działać na rzecz Polski, Polaków. O zmianę zasad debaty publicznej zaapelował w reakcji na zamach na premiera Słowacji marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Robert Fico pozostaje na oddziale intensywnej opieki medycznej szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie wczoraj przeszedł kolejną operację. Jego stan jest nadal poważny, ale stabilny. Sąd może dziś zdecydować o tymczasowym aresztowaniu Juraja C., któremu prokuratura przedstawiła zarzut usiłowania zabójstwa. 71-letni mężczyzna został zatrzymany na miejscu zamachu i trafił do aresztu w Nitrze. Wczoraj śledczy przeprowadzili rewizję w jego mieszkaniu i domku letniskowym. Usiłowanie zabójstwa, mężczyzna może trafić za kraty na resztę życia. Jestem na wysokości ponad 1700 metrów. Mam w tym momencie bliżej do bieguna północnego niż do państwa, bo że niecałe 1000 kilometrów. Jestem na szczycie Newton Toppen. Jest to najwyższy szczyt wyspy Spitsbergen. Praktycznie najbardziej na północ wysunięta część europejska. Jestem na takim pustkowiu lodowym, ale po drodze było pełno wspaniałych krajobrazów i widoków, więc niezapomniane przeżycia.

The Chemical Brothers i Go. Ten utwór oczywiście nawiązuje do jednego z filmów, które można było zobaczyć na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w tym roku. Mówię można było, bo właśnie ostatni seans tego filmu zaczął się w warszawskim Iluzjonie. Mówię o filmie o Michelu Gondry, wspaniałym reżyserze francuskim, nie tylko filmowym, ale także reżyserze teledysków i między innymi z formacją The Chemical Brothers. Wielokrotnie Michel Gondry pracował. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby Państwo ten film Michel Gondry, Zrób to sam, mogli zobaczyć. Być może to pytanie również padnie, czy będą Państwo mogli zobaczyć ten film jeszcze w rozmowie z moim pierwszym gościem, Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego Millennium Dogs Against Gravity i programer festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. A jestem bardzo szczęśliwa, że przyjąłeś to zaproszenie. No i pozwól, że zacznę od takiego stwierdzenia, że w takim dniu, kiedy jesteśmy właściwie tuż przed finałem tej stacjonarnej wersji festiwalu, możemy się o pewne podsumowanie pokusić. Ale ja bym chciała cię zapytać nie tyle o wyniki konkursów, bo przecież o tym już mówiliśmy, to wszystko się odbywało też w czwartek wieczorem, więc wczoraj w Trójkowo-Filmowo Ryszard Jaźwiński z Karolem Piekarczykiem także o tym rozmawiał. Ja chciałam cię zapytać o takie wrażenia z tej edycji festiwalu, bo cały rok pracy, który wy wkładacie w to, żeby ten ponad tydzień na festiwalu wyglądał tak, jak wygląda i żeby te emocje rzeczywiście sięgały tej pełni, o której wspomniałam we wstępie, no to jest ogromna praca i domyślam się, że dla was to jest w ogóle huśtawka emocji też w czasie festiwalu. Czy są jakieś takie tytuły, które jakoś wyjątkowo cię zaskoczyły, jeśli chodzi o odbiór, albo być może wszystko odbywało się po waszej myśli? To jest wielka przyjemność widzieć te tłumy w kinie, bo to rzeczywiście pracujemy na to cały rok. Mamy wzrost publiczności w stosunku do poprzedniego roku. Wracamy już do tych czasów sprzed COVID-u. To jest też niesamowite, że ten COVID cały trochę, czas... Trochę to trwało, prawda? Trochę to trwało. Polskie kina były na granicy przetrwania, firmy dystrybucyjne, bo też poza festiwalem mamy firmę dystrybucyjną, kinową również, ale cieszę się, że to wraca, ten duch. Ja się czuję, robię festiwal od 6 lat, czuję, że to jest taka edycja jak z tych dawnych, dobrych czasów. Mhm. I to wszyscy to czujemy. Tysiące po prostu ludzi codziennie, ludzie z całego świata też przyjechali. Dla części Amerykanów z branży dokumentalnej Warszawa, festiwal Millennium Dogs Against Gravity stał się takim naturalnym miejscem, gdzie się przyjeżdża w maju, a stąd się leci prosto do Cannes. Dla Amerykanów Europa jest jednym krajem, nie do końca rozumieją, z tymi różnymi małymi, dziwnymi plamkami na mapie, to jest jeden kraj i cieszę się, bo się staliśmy częścią takiego dokumentalnego krwiobiegu. W tym roku mieliśmy 150 gości z całego świata. Jest taki wesoły samolot, chyba dzisiaj o 10:40 ruszył do Nicei. Ale niektórzy jeszcze zostali, bo między innymi po 14 będzie tak. Dorotia Zurbo, współreżyserka filmu Agent Szczęścia, która przyjechała chyba w czwartek, z tego co pamiętam, odebrała od razu wyróżnienie za ten film, i te pokazy teraz. 40 minut po wyjściu z samolotu. Pytała się tytuły, które nas zaskoczyły. Zacząłem tak ogólnie, ale to jest zawsze przyjemność widzieć. Nie do końca czujemy publiczność, wiemy, bo układając całą siatkę projekcji musimy wiedzieć mniej więcej, który film pójdzie lepiej, który troszeczkę gorzej. Sale mają różne rozmiary, a takim największym zaskoczeniem jest film Jak zostać Japończykiem. To jest, proszę Państwa, fenomen. To jest taki skromny, obserwacyjny dokument o szkole podstawowej japońskiej i nic więcej. Wyprzedane sale, koniki być może się pojawią, jakieś próby szturmów, nielegalnego prześlizgnięcia się. Ja się dostałam na jutrzejszy seans, bo jeszcze tego filmu nie widziałam. Jeszcze tam parę biletów jest, także proszę, jeżeli ktoś złowi, to proszę wejść na stronę mdag.pl. Coś w tym filmie jest. Jest takie dziwne połączenie pomiędzy Polską i Japonią. To już Andrzej Wajda odkrył, bo przypominam, że Wesela Andrzeja Wajdy w Japonii jest niezwykle popularnym filmem. Chopin również. Trudno mi sobie wybrać dwie kultury, które są od siebie dalej, ale właśnie na takim święcie sztuki okazuje się, że Polacy czegoś pragną. Mamy też film o Sakamoto, legendarnym pianiście. To jest jego ostatni koncert. Film, 4 kamery, jeden bohater, jego muzyka i też mamy pełne sale. Tutaj podejrzewaliśmy ze względu na, zresztą Bartek Wąsik, który was ma audycję. Nasz kolega redakcyjny, bardzo też go kocha i zrobił koncert. Grał utwory Sakamoto. Ten film jeszcze też można zobaczyć w weekend na festiwalu. Sala od razu była wyprzedana. Coś takiego jest. I nawiązując do Azji, do Agenta Szczęścia, którego reżyserka będzie zaraz tutaj z nami, to też jest taki przykład. Ludzie tutaj po prostu, chodzi o Butan oczywiście. To jest Butan. Krajowy indeks szczęścia. Tak. Ale coś jest pomiędzy Polakami i Azją, takim zupełnie innym spojrzeniem na świat, na duchowość, na inną skalę wartości, ale tak podprogowo Obserwuję to, nie wiedziałem tego, dopiero odkryliśmy to na festiwalu. To jest na pewno coś, co nas zaskoczyło. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o tym ostatnim koncercie sfilmowanym Iruichiego Sakamoto, no i koncercie Bartka Wąsika. Oczywiście zapraszam na jutro na audycję Bartka Wąsika Piano Krąg w Trójce, ale także przypomnę, abstrahując od festiwalu, że od dzisiaj w kinach także najnowszy film Hirokazu Koredy, do którego Ryuichi Sakamoto jeszcze zdążył napisać muzykę, Monster, i o tym filmie wspomnimy na pewno w przyszłym tygodniu we Wszystko Wszędzie Teraz. Trochę tak jest, mówiłeś o tym, że wracacie do tej kondycji, jeśli chodzi o widzów sprzed pandemii wreszcie, ale to, co zostaje po pandemii, zawsze to podkreślam, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, ponieważ oczywiście festiwal odbywa się w wielu miejscach w Polsce, w mniejszym lub większym zakresie, bo przecież nie tylko te miasta, które są odnogami festiwalu, ale w różnych innych miejscach również takie tournée festiwalowe się odbywa. Natomiast ta edycja online'owa również wydaje mi się bardzo ważna. Wiem, że jeszcze nie ogłosiliście programu, to tutaj jeszcze jest bardzo dużo tajemnic i bardzo chętnie będę przypominać o tym, że ta edycja będzie się jeszcze do 3 czerwca odbywała i będzie można zobaczyć dużo rzeczy, ale co ewentualnie możesz podpowiedzieć, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o tę edycję, która się rozpocznie za kilka dni online'ową? My program online ujawnimy jutro wieczorem, to jest niedziela. Wtedy już można zacząć sobie tę online'ową ścieżkę wydeptywać festiwalową. Tak, program się już pojawi na stronie mdag.pl. Nasz portal festiwalowy zamieni się na te 2 tygodnie w portal VOD. Nie mogę powiedzieć, jakie tytuły się tam znajdą. Mogę powiedzieć, jakich nie będzie. Mhm. Nie będzie. Czyli te, które trzeba jeszcze ewentualnie łapać stacjonarnie. Te, które koniecznie trzeba zobaczyć w kinie podczas tego weekendu. To jest Sugar Cane. To jest film o tym, jak pierwsze narody, on był premierowany w Sundance, czyli miał tam krajową premierę, bo jest filmem amerykańskim, a międzynarodowa premiera tego filmu, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni, odbywa się w Warszawie. Przyjechali twórcy, przedstawiciel pierwszych narodów i jego współreżyserka. To jest przepiękny też wizualnie, nasycony duchowością, mądry, spokojny, ale bardzo emocjonujący film o tym, jak Kościół katolicki systematycznie wyniszczał pierwsze narody, ale jest to film amerykański, czyli jest tam bohater i on się tu zjawi, który podejmuje walkę i jak w klasycznej bajce, opowieści, a jest to film dokumentalny, nie będę spoilował, co się tam dzieje, omijając różne przeszkody, podejmując wyzwania, wygrywa. Mm-hmm. Czyli to jest film, który z pewnością... Sugar Cane, który trzeba jeszcze łapać. Czy jakiś jeszcze tytuł byś... I Berlin. To jest też hit, również premierowany. To jest też film, który w tym plebiscycie publiczności wysokim. Tak, jest chyba tutaj plansze skoło nas na czwartym miejscu. Mamy teraz widok właśnie przy naszym studiu radiowym w kinotece na ekran. To jest film, na którym wszyscy płaczą. Głosowania publiczności. To jest ciekawa zachęta. Ale to są dobre łzy. To są łzy wzruszenia, takie oczyszczające. Ja rzeczywiście siedziałem raz pod salą i wyszli moi znajomi, 5 osób, którzy mierzyli się z życiem z wieloma różnymi wyzwaniami. Nie podejrzewali, że będą tak się wzruszać na filmie dokumentalnym, ale mieli takie szczęśliwe twarze, a jednocześnie mokre od łez. To powiedz słowo o tym. To jest film o chłopcu, który choruje na zwłóknienie mięśni, takie postępujące. Diagnozę dostaje jako dziecko. Rodzice, którzy się nim opiekują, umiera, ale to się dzieje na początku filmu i rodzice po jego odejściu wchodzą do jego komputera i odkrywają, że prowadził drugie życie. Drugie życie w świecie wirtualnej RPG, gdzie stworzył całą społeczność, której był liderem, charyzmatycznym przywódcą, takim duchowym mędrcem, który dawał rady, tworzył jakieś ścieżki narracyjne, którymi ludzie podążali. Miał romanse, był w związku. I okazało się, że ten wirtualny świat tak naprawdę nie różni się w ogóle od naszego i to jest magiczny film. I w pewnym momencie w rzeczywistości filmu pojawiają się ci ludzie, którzy byli członkami tej społeczności RPG realnie, przyjeżdżają na pogrzeb. Nie będę mówił dalej, bo jak w każdy wybitny film, on ma parę zakrętów narracyjnych, ale jest naprawdę pokazujące, że taka potrzeba kontaktu, relacji, hasło tegorocznej edycji Millennium Dogs Against Gravity brzmi w relacji ze światem jest prymarna. Znaczy my naprawdę potrzebujemy być z drugim człowiekiem blisko, nawet jeżeli to nie jest jakiś kontakt super satysfakcjonujący, bywa różnie, to musimy być po prostu w relacji. Człowiek, mózg człowieka potrzebuje tej serotoniny, adrenaliny, dlatego tak bardzo cieszymy się, że ludzie szturmują kina. Bardzo do tego zapraszam, bo jesteśmy jeszcze dzisiaj i jutro w 7 miastach Polski, po prostu żeby się spotkać. A kiedy zaczynacie przygotowywać 22. edycję? Już pojedzie mamy. Do dekan z festiwalu i kiedy? Dekan jedzie Artur Liebhardt, szef i założyciel festiwalu. To już jest 21. edycja. Jutro rano ma wesoły samolot. Kolejny wesoły Warszawy samolot do Cannes. Mam już 26 filmów. Też festiwal polega na tym, że sieciujemy się, zapraszamy kolejnych twórców. Muszę powiedzieć, że po tych wielu latach pracy jest coraz łatwiej. To znaczy jest nam łatwe ogromne tytuły, te, które padły, czyli Ibelin, Sugarcane, które były premierowane w Sundance. Po prostu ludzie z całego świata chcą przyjeżdżać do Warszawy, pokazywać tu swoje dzieła, bo wiedzą, że ma to sens, że jest to ogromna publiczność. Jestem z tego bardzo dumny. Mamy też najmłodszą publiczność na świecie. To ludzie mi powtarzają. Super entuzjastyczną. Robimy coś coraz po raz... Wszystko jest takie świeże, takie emocjonujące. To nie jest po prostu, że ktoś przychodzi na festiwal, bo tak wypadał, tak trzeba, tylko ludzie rzeczywiście pokochali te filmy. To się udało stworzyć i to naprawdę widać na całym świecie. To jest piękna okazja do spotkania. Wojciech Liduszko, dyrektor konkursu polskiego, ale także programer festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo Ci dziękuję za wizytę u nas. Dziękuję i zapraszamy do kina. A ja jeszcze wrócę teraz muzycznie do wczorajszego wieczoru, bo nie dość, że film o zespole Efterklang, o ich przygodzie macedońskiej jest pokazywany w programie festiwalu, to jeszcze wczoraj zagrali koncert i z przeróżnych relacji, ja oglądałam wtedy co innego, ale z przeróżnych relacji wiem, że było wspaniale. After Klang i Plant to jest ich jeden z ich najnowszych utworów zapowiadający tę płytę, która ma się ukazać w tym roku. After Klang jako bohaterowie filmu, ale także wczoraj na koncercie w ramach 21. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity pojawili się w Warszawie, a ze mną kolejna gościni audycji Wszystko Wszędzie Teraz, Agnieszka Kokowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Siedzimy przy tym ekranie, na którym pokazywane są wyniki plebiscytu publiczności, tego głosowania na Nagrodę Publiczności i sprawdzałyśmy przed chwilą, że film W stronę słońca, twój film, na 5. miejscu. A to chyba cieszy, prawda? Cieszy ogromnie, ogromnie, no bo chyba publiczność jest taką, no, najlepszą, najlepiej ocenia, co jej się po prostu dobrze ogląda, więc ja jestem bardzo zadowolona. Myślę, że ten film rzeczywiście budzi ogromne emocje, ale też mocno się wchodzi w ten świat, bo ty też byłaś bardzo blisko bohaterów, o czym za chwilę porozmawiamy, ale muszę na początek powiedzieć, że to jest film, którym towarzyszysz pewnej rodzinie. Rodzinie, rodzice, trójka dzieci, trzech synów, bardzo młodych chłopców, prawda? We wczesnym wieku nastoletnim jest najstarszy. 4, 7, 11. No właśnie. To był kiedy zaczynali. Tak, tak, no właśnie. Kiedy wyjeżdżali, bo oni podejmują decyzję o sprzedaniu wszystkiego, taką być może przez niektórych wymarzoną, prawda, że możemy sobie pozwolić na coś takiego. Okej, zostawiamy wszystko to, co tutaj mamy na stałe, wsiadamy w samochód typu kamper i wyruszamy w podróż dookoła świata. No i właśnie ty im w tym towarzyszysz. Mówię o tym i robię ten wstęp, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałam cię zapytać o tę podróż po Polsce, bo przecież za tobą jest i za wami właściwie, bo oni też przyjechali, Kasia, Robert i dzieci. Spoufalam się, ponieważ jakoś się bardzo zżyłam z bohaterami tego filmu, oglądając go, mimo że nie znamy się osobiście. Ale chciałam cię zapytać no właśnie o tę podróż i spotkania z publicznością także, bo tych spotkań kilka mieliście i nie tylko w Warszawie. Tak, faktycznie po 4 latach tworzenia filmu mieliśmy no, ogromną radość, żeby mieć premierę filmu na festiwalu tutaj Dogs Against Gravity. I oczywiście premiera była z publicznością, ale to też było dużo osób zaproszonych przez nas, też dużo znajomych, rodzin, ludzi z branży. I po premierze pierwszej było spotkanie właśnie z nimi, też Q&A ze mną i z bohaterami. Natomiast później też, że tak powiem, byliśmy i w Bydgoszczy i jeszcze raz w Warszawie na spotkaniu z publicznością i to były bardzo no, niesamowite momenty, bo jak się tak kameralnie, do dokumenty się realizuje kameralnie, to nie są wielkie plany fabularne. To nagle ten tłum ludzi, nie bójmy się tego tak nazwać, to był tłum, który wchodzi w ten bardzo intymny świat, który pokazujesz na ekranie. To jest zderzenie paradoksalne. No trudne. Powiem szczerze, że trudne. No ale te rozmowy z pewnością z wami na długo zostaną. To Agnieszko, wróćmy do początku W stronę słońca, bo wiem, że to przy okazji zupełnie innego planu i zupełnie innego filmu spotkałaś się z rodziną, która później stała się bohaterami twojego filmu. Opowiedz trochę o tej pierwszej iskrze między wami, ale też o tym, dlaczego właśnie taka historia tej drogi i tej decyzji, którą pokazujesz w filmie W stronę słońca, do ciebie przemówiła i wiedziałaś, bo wiem, że wiedziałaś od początku po kilku minutach rozmowy z bohaterką, że to jest faktycznie to. Tak było, że parę miesięcy wcześniej ja, jakby inne osoby, które rzucały wszystko i wyjeżdżały one dokładnie w przysłowiowe Bieszczady, miałam dużo rozmów z znajomymi na ten temat i gdzieś tam ten temat takiego rzucenia wszystkiego i ruszenia po prostu w świat po to lepsze jutro dla siebie, dla swoich bliskich stało się dla mnie dosyć istotne też przez pryzmat moich doświadczeń emigracyjnych. I faktycznie jak poznałam Kasię i Roberta, to było po pierwszym lockdownie w pandemii. Akurat były zdjęcia realizowane do reklamy w ich domu. Ja podeszłam, powiedziałam, że piękny dom. Kasia powiedziała, wow, no właśnie sprzedaliśmy. Ja mówię, jak to? No i tak zaczęliśmy rozmawiać i faktycznie na tą rozmowę było 5 czy 10 minut, bo nie było dłużej, plan fabularny jest, znaczy fabularny, reklamowy jest też nieubłagalny, są wyznaczone godziny, ja musiałam wracać za kamerę. Jeszcze tak, bo wtedy... ty jesteś przecież autorką zdjęć. Tak, jestem autorką zdjęć, więc ja też jakby pracuję do tej pory, cały czas operatorsko, nie tylko reżysersko, więc jeszcze pamiętam wtedy w rękawiczkach przy ubicy i maseczce z tą po prostu kilkunastokilową kamerą, co jakiś absurd. No i tak nieśmiało zadałam pytanie, czy zgodzilibyście się, żeby nagrać o was film. Oni powiedzieli tak. I No i to było takie niesamowite, bo to była taka decyzja, którą ani oni, ani ja sobie trochę nie zdawaliśmy sprawy, co to tak naprawdę znaczy, ruszyć w tą podróż i to wszystko, tak jak ich podróż się kształtowała i też była jakąś przemianą, to nasza relacja też się musiała zbudować, bo to taka relacja też jakby bohater, reżyser też musi mieć po prostu czas. I to się tworzyło w czasie drogi. To też nie było tak, że ty byłaś z nimi nieustannie, tylko dojeżdżałaś do nich. Możesz opowiedzieć trochę o tej organizacji pracy tutaj? Tak. No naturalne jest, że każdemu się wydaje, że żeby nakręcić coś, no to trzeba być non-stop. A to jest zupełnie nieprawda, bo film w ogóle opiera się na tym, że te wycinki rzeczywistości oglądamy, które tworzą jakąś całość. Moi bohaterowie cały czas powtarzają, że mają duży niedosyt po filmie, no bo przecież jak w 1,5 godziny można 4 lata ich życia w zasadzie... Dlaczego nie powiedziałaś o tym? Dlaczego nie pokazałaś tego? Tu było tak. Tak. Albo tak. Inaczej i to było też ważne. Tak, to więc to zawsze jest takie poczucie. Natomiast no mimo, że jesteśmy w zapisie cyfrowym, jeśli chodzi o kamery w tej chwili, to nie jest bezkosztowe. Kosztuje, że tak powiem, i samo podróżowanie i spędzanie tyle czasu z bohaterami i myślę, że byłoby to zbyt obciążające. Plus, no później trzeba w montażowni ten cały materiał obejrzeć. To nie jest tak łatwo. Więc ja tak, faktycznie co parę miesięcy dojeżdżałam na parę dni, tydzień, czasem trochę powyżej tygodnia. Mhm. A jeśli chodzi o nich i o otwarcie, mówię i o rodzicach, ale też o dzieciach, o synach, którzy... Nie chcę za dużo zdradzać, bo bardzo liczę na to, że państwo, jeśli jeszcze nie załapali się, mówiąc kolokwialnie, na ten film w ramach festiwalu, będą mieli okazję go obejrzeć. To za chwilę też o to zapytam. Więc nie chciałabym za dużo zdradzać, bo myślę, że każdy też może te dylematy dzięki nim przeżyć i zobaczyć to, co się dzieje. Ale chciałam cię zapytać właśnie o to oswajanie z kamerą też, bo trochę tak jest chyba, że początki mogą być trudne, a potem ta kamera staje się bardzo naturalnym elementem tej podróży, a rodzina też zaczęła dosyć mocno się ujawniać także w mediach społecznościowych, więc dla nich to też było, myślę, jakimś takim, nie wiem, co było motorem, dlaczego, ale byś mogła opowiedzieć trochę o tym oswajaniu z kamerą. Znaczy, ja uważam, że przede wszystkim to nie mogę mówić jakby za moich bohaterów. My mamy, mam w filmie 5 bohaterów, jakby cała rodzina jest bohater. Dla mnie bohaterem głównym jest rodzina. Podjęłam taką decyzję, ponieważ uważałam, że nie da się tej historii opowiedzieć bez każdego z członków rodziny. Po prostu oni siebie dopełniają nawzajem. I to, przepraszam, że ci wchodzę słowo, też warto zaznaczyć, że ty kamerę skupiasz na nich, a nie na tym, co się na przykład dzieje za oknem. Jeżeli to jest ważne dla nich, to wtedy te widoki widzimy, ale rzeczywiście jesteśmy po prostu z nimi bardzo blisko tak, cały czas. Tak, tak, tak. To była oczywiście pułapka. Na początku, jak zaczęłam realizować zdjęcia, to ktoś mi powiedział, ej, robisz film dla biura turystycznego. Nie, nie. Mhm. No i tu było trzeba faktycznie być blisko. Być blisko z tą kamerą. Oczywiście mała przestrzeń kamera też trochę zmuszała do tego, że ja nie mogłam bardzo z daleko z kamerą być, tylko jednak bliziutko z mikrofonem na kamerowym, więc też, żeby on mógł wyłapywać, bo nie zawsze miałam taką możliwość, żeby być z dźwiękowcem. Natomiast w momencie, kiedy oni są na Instagramie, w momencie, kiedy są w mediach społecznościowych, to oni mają kontrolę nad tym, co wrzucają, jak się widzą. Mhm. Myślę, że to zupełnie inny odbiór. Myślę, że film dokumentalny i Instagram to są dwa odrębne języki. I nie umiem powiedzieć. Myślę, że każdy z bohaterów, tak jak przeżywał tą podróż na swój sposób i jakby w innym momencie umiał się do niej jakby zaadaptować, to tak samo ta podróż z kamerą to była różna dla każdego z moich bohaterów. Myślę, że niektórzy, no, którym było łatwiej na początku, a później trudniej i odwrotnie. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze, żeby i z tobą, i z nimi się spotkać i trochę szerzej porozmawiać o filmie, bo jest to i to w wielu sensach, teraz użyję tego słowa, podróż na pewno bardzo ciekawa i bardzo rozwijająca, tak bym powiedziała, i otwierająca na bardzo różne doświadczenia. Więc teraz, zmierzając do finału naszej rozmowy dzisiaj, chciałam cię zapytać o to, czy możesz już coś nam powiedzieć, gdzie jeszcze film będzie można zobaczyć, bo tutaj to była premiera, prawda? Dopiero pierwszy raz publiczność miała okazję zobaczyć tak, Stronę Słońca. Ja oczywiście tylko powiem, że nie znamy jeszcze programu online'owej wersji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, to ewentualnie jutro wieczorem. Jeżeli, to proszę szukać też tego tytułu w tym programie. Chciałam bardzo mocno podkreślić, że dzisiaj o 22:00 w kinie Luna, no jeżeli ktoś z państwa nie ma zaplanowanego wieczoru, to serdecznie zapraszam, bo wiem, że jeszcze są bilety A to nie było wcale takie oczywiste, bo byliśmy dosyć mocno wyprzedani na całym festiwalu, co było też dodatkowe pokazy też chyba z tego, co tak, wiem, to właśnie jest dodatkowy pokaz. To jest dodatkowy pokaz. Będziemy mieć też pokaz w ramach Młodzi Film Festiwalu w Koszalinie. To 10-15 czerwca. Dokładnie. Mam nadzieję, że film też będzie w różnych innych miejscach. Ja teraz nie mogę jeszcze, że tak powiem, zdradzić gdzie, ale warto śledzić. No i myślę, że nasza podróż, znowu kolejna nowa się zaczęła, czyli podróż festiwalowa, może nie tylko festiwalowa, jakby zachęcam Państwa ogromnie, żebyście ruszyli w podróż właśnie z nami, bo myślę, że taki miał być ten film, żebyście też na razie w bezpieczny sposób odważyli się ruszyć w podróż, a może na, w ramach refleksji filmu też jakąś inną podróż w swoim życiu. Zobaczyć jakąś alternatywną wersję, która gdzieś tam jest potencjałem, prawda? Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Agnieszka Kokowska, reżyserka filmu W stronę słońca. Dziękuję bardzo. To myślę, że do tej rozmowy będziemy wracać, a ten utwór zaprowadzi nas w trochę inne miejsce, o którym za moment. Patrzę, ty umierasz. Byłam twoja, gdy z gwiazd na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc, jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą. Jestem tobą. Czy oddychasz? Jestem dzieckiem tej ziemi, bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Ona jest mną. Jestem pustynią. oczywiście Micro Music, ale z udziałem Beli Komoszyńskiej-Bowskiej i Marceliny ten utwór Jestem rzeką nie bez powodu się pojawia i też zwracam Państwa uwagę, że tytuł audycji Wszystko Wszędzie teraz zobowiązuje, bo choć jesteśmy w Kinotece i świętujemy 21. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity, to nie zapominamy także o innych wydarzeniach. Dzisiaj wielka inauguracja tegorocznej 10. edycji Pokoju na Lato wieczorem na naszej antenie, także koncert zespołu Micro Music. Tego Państwo posłuchają i także zapraszam Państwa przed tym koncertem tuż na audycję Gosi Jakubowskiej, która trochę więcej i o Pokoju na Lato i także muzycznie będzie miała dla Państwa. Natomiast my wracamy na Millennium Dogs Against Gravity. Jeden z filmów tegorocznej edycji festiwalu to jest, no nie wiem, czy to można to nazwać dopięciem trylogii, bo być może ta historia będzie toczyć się dalej. Piotr Szczepański konsekwentnie realizuje swój życiowy i filmowy projekt. W tym roku na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity prezentuje trzeci dokument poświęcony grupie Cool Kids of Death, a z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 20 lat później CKD3. Autor najlepiej rozwinie ten tytuł, ten skrót. To jest trzecia część cyklu dokumentalnego, który jest zaplanowany na całe życie. Po filmie Generacja CKOD w roku 2004, który okazał się być jakimś tam sukcesem, po prostu pomyślałem, że warto by co 10 lat wracać do bohaterów filmu, czyli do zespołu Cool Kids of Death. No i po 10 latach byłem świadkiem rozpadu zespołu. W 2014 miała premierę druga część filmu, czyli CKOD 2 Plan Ewakuacji. No i dość szybko te 10 lat kolejne minęło. Zespół się zreaktywował na trasę koncertową jubileuszową, no i pomyślałem, że znowuż muszę jechać i kręcić o nich film. Jeździłem z nimi przez kilka miesięcy, ale całe zdjęcia trwały w sumie półtora roku, bo czekałem na jakieś takie wyraziste zakończenie. No i oto mamy film pod tytułem CKOD 3 20 lat później. A co z zapowiadaną w napisach końcowych płytą grupy Cool Kids of Death, bo ta była planowana właśnie na ten rok? Jeszcze rok się nie skończył, ale bardzo mi się podoba wymowa tej planszy, bo tam jest napisane ma być wydana, więc jest to rodzaj obietnicy, która może okazać się bez pokrycia, a w przyszłości, jak ktoś będzie oglądał ten film, będzie mógł sobie jakąś tam ironią dopowiedzieć, czy ta płyta została wydana, kiedy została wydana, bo film zaczyna się od rozmów z zespołem sprzed 10 lat. Właśnie, bo sięgasz po te archiwalia. Tak, i Marcin Cinas mówi, że płyta CKOD no nie będzie w tym roku, nie będzie w przyszłym, ale na pewno będzie w 2015. No jak wiemy, zespół nie istniał w 2015, więc to jest takie coś, co wzbudziło salwy śmiechu na sali. No i zobaczymy, co będzie z płytą numer 6. Czyli to jest taka twoja historia filmowa, która trwa już ponad 20 lat, bo zaczęło się to właśnie tym pierwszym filmem 20 lat temu. Zaczęło się od Łodzi, zaczęło się od fali wtedy największej pewnie popularności Cool Kids of Death. No i pewnie przyjaźni z członkami tego zespołu i tak to trwa. No tak, ja Krzyśka znam z przedszkola, wiesz, więc to trochę jest długa przyjaźń. Jeszcze dłuższa. Jeszcze dłuższa, tak. No ale w 2000 roku, pamiętam, spotkaliśmy się w pubie Łódź Kaliska w Łodzi. No i on mówi mi, że zakładają zespół. No ja się tam zaśmiałem, fajnie zespół, no a kto będzie śpiewał? No i on powiedział, ja będę śpiewał. Ja wiedziałem, że on nie umie śpiewać, więc się zaśmiałem po raz drugi. No ale oni po roku nagrali demo, które było podstawą do podpisania kontraktu, no i wydania tej pierwszej płyty, no która była już do dzisiaj jest kultowa, nie? To jest niezwykły dla ciebie filmowo-życiowy projekt, no bo mamy w tej chwili 3 filmy zrealizowane właśnie w ciągu tych ostatnich 20 lat, ale to wcale nie musi być koniec, bo może być jeszcze część 4., 5, no właśnie co o tym myślisz? Zależy od bohaterów, no bo wiesz, nie wiadomo, co oni będą robili za 10 lat. No też jesteśmy w takim wieku, że za 10 lat możemy, wiesz, rozmawiać o chorobach już tylko, nie? Nie przesadzasz troszkę? Nie wiem, no żartuję. Kuba Wandachowicz 10 lat temu walczył z nowotworem, no, co jest uwieczniane w drugim filmie, udało mu się. Także wiesz, no, choroby no, są rzeczą, które coraz częściej pojawiają się jako tematy rozmów. Ale co mnie cieszy, to że wczoraj ludzie po seansie podchodzili i mówili, że ten trzeci film w ogóle bardzo na nich działa, a nie widzieli poprzednich dwóch. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Z tego wniosek, że można twój dokument oglądać naprawdę niezależnie od tego, jak wyglądały te dwa pierwsze filmy, bo to jest zawsze zapis pewnego czasu, tego konkretnego i historii ludzi, o których opowiadasz. Tak, no to jest zapis od oczywiście świata, w którym żyjemy, no ale też stanu ducha tego pokolenia urodzonego w latach 70., nie? Czyli baby boomersów z czasów Gierka, czyli mojego pokolenia. Zmieniamy się, no jak wszyscy, to jest truizm, no ale też inaczej patrzymy na świat, inaczej się zachowujemy niż 10 lat temu czy 20 lat temu. Jak się zestawi te trzy filmy ze sobą, no to widać niesamowitą zmianę. Od zmiany chociażby systemu rejestracji. Pierwszy film był robiony jeszcze jakąś kamerką mini DV w systemie PAL. Drugi film był w HD, a trzeci film jest w 4K. Wiesz, jesteśmy coraz starsi, też mówimy coraz mniej może, jest więcej wymownych pauz i przemilczeń w tym trzecim filmie, no ale są ciągle te same osoby. Czy może są takie pomysły, żeby pokazywać wszystkie trzy filmy razem? No nie wiem, jeszcze takiego eksperymentu nie było. Tutaj 10 lat temu na festiwalu Dogs Against Gravity, kiedy pokazywany był drugi film, po drugim filmie była projekcja pierwszego. Po zakończeniu festiwalu pierwsze dwa filmy będą pokazywane online na platformie Dogs Against Gravity. No nie mówiąc już o tym, że film ma bardzo dużo projekcji festiwalowych w różnych miastach Polski i tak będzie do końca festiwalu. Tak, codziennie do końca festiwalu jedna projekcja w którymś z kin, także zapraszam serdecznie. Bohaterowie się zmienili. Zmieniły się zainteresowania, zmieniły się priorytety, życiowe pasje. Czy twoim zdaniem bunt sprzed lat przygasł w bohaterach? Co z tymi butelkami i kamieniami? No inny bunt jest, jak się ma 20 kilka lat. Teraz jest to rodzaj niezgody na rzeczywistość. Nieakceptacja tego, co się wokół nas dzieje. Ale jest dużo powodów do buntu, nie? I takiej wściekłości na świat wokół nas. To może zakończmy rozmowę buntowniczo. Jesteś w stanie przytoczyć z pamięci fragment tego najsłynniejszego chyba utworu Cool Kids of That? Butelki z benzyną i kamienie. Panie decydencie, człowieku w pierwszym rzędzie, mamy butelki z benzyną i kamienie wymierzone w ciebie. Słynna dziennikarko. I w kogo jeszcze? Nie pamiętam, ale to Krzysiek też, wiesz, zapomniał tekstu tej piosenki. Jest taka scena w filmie. Jest taka scena. Nie wymagaj ode mnie, żebym ja pamiętał tekst tej piosenki, kiedy ja jej nie śpiewam. No ale przyznajesz, że to była piosenka, która zapisała się w historii polskiej muzyki rockowej. To prawda, tak. Tak, to się wszystko zaczynało. Butelki z benzyną i kamienie, Cool Kids of That. Z Piotrem Czepańskim, autorem filmu 20 lat później CKOD3, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Film jeszcze dziś i jutro będzie można zobaczyć na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. A my po 14 będziemy mieli kolejnych gości i kolejne rekomendacje filmowe. As you